i Leszek Możdżer, również jako wokalista. Wyjątkowi artyści spotkali się pod koniec maja na jednej scenie. Na zakończenie Enter Enea Festiwalu pod patronatem Trójki. Buduję wielką flotę zjednoczonych sił. Koncert z Poznania na antenie Trójki w niedzielę, kilka minut po 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 29 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po nawałnicy, która przeszła przez Warszawę, są problemy z kursowaniem pociągów. Prokuratura wyznaczy termin przesłuchania posła Michała Wosia. Ma być też wiadomo, kiedy usłyszy zarzuty w związku z podsłuchiwaniem Pegasusem. W Stanach Zjednoczonych spada liczba ataków rekinów na ludzi. Po gwałtownej burzy, która przeszła nad Warszawą, od 20.30 nastąpiła przerwa w ruchu na linii średnicowej, podmiejskiej i dalekobieżnej, poinformował Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP. Pomiędzy Warszawą Zachodnią a Warszawą Wschodnią nie kursują pociągi. Na miejscu działają służby techniczne, które pracują nad usunięciem awarii. Zmiany występują także na odcinku pomiędzy Warszawą Wschodnią a Warszawą Wawer oraz Wołominem a Tłuszczem. Jak przekazał Jakubowski, komunikaty o zmianach w kursowaniu pociągów są na bieżąco aktualizowane i przekazywane podróżnym na stacjach oraz na przystankach. Interwencje służb PLK spowodowane gwałtownymi burzami miały też miejsce m.in. w Łowiczu i na linii Kornatowo-Grudziądz. Prokuratura wyznaczy termin przedstawienia zarzutu posłowi Michałowi Wosiowi oraz przesłuchania go jako podejrzanego. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem, że dzięki decyzji Sejmu o pozbawieniu polityka suwerennej Polski immunitetu dalsze działania przebiegną szybko i sprawnie. Decyzja dzisiejsza Sejmu pozwalająca na przedstawienie panu Wosiowi zarzutu popełnienia przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego powoduje, że teraz prokurator bardzo sprawnie przygotuje postanowienie o przedstawieniu zarzutów, no bo wcześniej było to niemożliwe z uwagi na chroniący pana Wosia immunitet. Sprawa ma związek z kupnem Pegasusa ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Michał Woś zapewnia, że decyzję podejmował zgodnie z prawem. Mamy wniosek o charakterze represji politycznych. Podejmowałem decyzję na podstawie prawa. Poseł stwierdził, że ta sprawa jest niepokojąca, bo taka sytuacja zdarza się w Sejmie pierwszy raz od 30 lat. W Sandomierzu rozpoczął się 21. Festiwal Filmów i Spotkań Niezwykłych. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Spotkania z publicznością mieli już m.in. Jan Holoubek i Andrzej Seweryn. Festiwalowym gościem jest również Marian Dziędziel, który po raz kolejny przyjechał do Sandomierza na to filmowe święto. Głównymi postaciami tegorocznej edycji Festiwalu Filmów i Spotkań Niezwykłych jest Marek Kondrat i Marek Koterski. Wiele ich filmów zostanie pokazanych podczas Sandomierskiego Festiwalu, ale będą także inne produkcje polskie i zagraniczne. Andrzej Seweryn powiedział, że spotkania z publicznością dają mu siłę i są bardzo ważne. To są spotkania z ludźmi, którzy są pierwszymi odbiorcami mojej pracy, prawda? I w gruncie rzeczy, którzy są celem mojej pracy, naszej pracy. No i to nas czyni czasami bardziej jeszcze odpowiedzialnymi za to, co robimy. Wśród wydarzeń towarzyszących Festiwalowi Filmów są koncerty, wystawy, dyskusje i debaty. Z Sandomierza Grażyna Ślęzak, Polskie Radio Kielce. W Stanach Zjednoczonych spada liczba ataków rekinów na ludzi. W zeszłym roku do ponad połowy tego typu zdarzeń na świecie doszło właśnie w USA. Statystykę na ten temat prowadzi Międzynarodowe Muzeum Rekinów na Florydzie. Z Miami Jan Pachlowski. W sporządzonym na ten temat raporcie wymieniono 69 ataków w 2023 roku. Spośród nich 36 miało miejsce na wybrzeżach Stanów Zjednoczonych, które przyczyniły się do 2 ofiar śmiertelnych na Hawajach i w Kalifornii. Floryda miała więcej takich wypadków niż jakikolwiek inny amerykański stan, łącznie 16. W zeszłym roku odnotowano również spadek liczby ugryzień rekinów o ponad 12% w porównaniu z rokiem 2022. Floryckie Muzeum podaje również, że od 1837 roku w Stanach Zjednoczonych doszło do 1632 ataków rekinów. Pierwsze miejsce ponownie tutaj zajmuje Floryda, gdzie takich przypadków było blisko 1000. Powodem jest długość tutejszej linii brzegowej. Rekiny prawie zawsze atakują w pobliżu wybrzeża. W przeciwieństwie do tego, co można zobaczyć na filmach, ofiary nie często widzą zbliżającego się drapieżnika. W większości przypadków nie gryzie on więcej niż raz. Zwykle stosuje taktykę ataku uderz i uciekaj. Z tego powodu odniesione rany są zwykle niewielkie i rzadko zagrażają życiu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana niemal w całym kraju występować będą przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach od 13-14 stopni na wschodzie, przez 18 w centrum, do 20 na zachodzie. W ciągu dnia tylko na wschodzie przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie mogą pojawić się burze. Na termometrach będzie od 22-24 stopni na północy, przez 28 w centrum, do 30 lokalnie na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mało obiektywnie. Jest 5 minut po północy. Zjednoczonych sił.

Moszczer, Danielson Fresco. O nowej płycie Tria Leszek Moszczer opowiadał Państwu trochę w tej audycji, którą podsumowywaliśmy. Trudne słowo o tej porze. Podsumowywaliśmy tegoroczną 14. edycję Enter na festiwal od 26 do 29 maja nad Jeziorem Strzeszyńskim. A WW i Leszek na początek naszego spotkania dziś nie bez powodu, bo na niedzielę na 19 z minutami proszę sobie zarezerwować czas. Szczególnie na tę niedzielę, bo przecież już o tym koncercie Państwu opowiadałem. Koncert premierowy WW i Leszka Moszczera odbył się na zakończenie tegorocznej edycji Enter na festiwalu pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. I zapowiadaliśmy, no i wszystko wskazuje na to, że się uda. 30 czerwca w niedzielę od 19 z minutami ten koncert będzie można na antenie Trójki usłyszeć. Tylko raz. Specjalna to będzie okazja, zatem proszę nie zapomnieć zapisać w kalendarzu, jakimkolwiek Państwo chcą, takim pisanym, analogowym, cyfrowym, jakimkolwiek. 30 czerwca, 19.05, WW i Leszek Moszczer, koncert z 14. edycji Enter na festiwal na antenie Trójki. Leszek, tak, zgodnie z obietnicą, zaśpiewał na tym koncercie, będą mogli Państwo to usłyszeć w Trójce w niedzielny wieczór. A teraz 16 minut po północy, czas na spotkanie z gościem. Dziś w audycji mało obiektywnie. Jeden gość, ale za to jaki. znakomity gość audycji Mało Obiektywnie, Zbigniew Lewandowski. Witam pana serdecznie w studiu. Ja również witam pana i witam radiosłuchaczy. Rozmawiamy o płycie A New Opening, a jest to, tak jak czytałem na okładce, dla pana wydarzenie wyjątkowe. Tych płyt przez lata było wiele, ale ta jest szczególna. No tych płyt było wiele, bo wszystkich moich autorskich płyt było 12. Z tym, że najbardziej znane są te wydawane na naszym rynku wydawniczym. A zupełnie przeszły bez echa te wydane dla Koch International, czyli austriacką firmę wydawniczą. Która prężnie jakiś czas temu działała, ona jeszcze istnieje, ta firma? Był Koch Poland. Mm-hmm. Koch Jazz Poland, tak dokładnie się to nazywało. I tak mało gospodarnie działali, że został zlikwidowany ten oddział polski. No ale te płyty, które ja nagrałem dla Kocha, znalazły się w światowych katalogach płytowych. Między innymi też płyta Sławka Kulpowicza i Zbyszka Namysłowskiego. Także z tego jestem dumny. Bo pana nazwisko można znaleźć na płytach wielu polskich jazzmenów, nie tylko polskich jazzmenów. Dyskografię ma pan bardzo bogatą. Natomiast ta płyta jest szczególna z tego powodu, że to po 30 latach właściwie przerwy jako Zbigniew Lewandowski kwintet mamy płytę. Mówiąc o przerwie, musimy powiedzieć, że to nie była przerwa. W tym sensie, że nic się nie działo. W tym sensie, że się nic nie działo, bo ja nadal nagrywałem w tym czasie. Tyle, że nie uruchamiałem swoich kolejnych projektów. Mając na względzie złożoność moich działań, czyli działalność edukacyjna, wykładałem we Wrocławskiej Szkole Jazzu, to mnie głównie absorbowało i w związku z tym wolałem przyjmować zaproszenia artystów do swoich projektów, niż samemu organizować własne projekty. W tym czasie oczywiście też sporo nagrywałem i to nawet spektakularnie, bo dwie płyty z PG Trio, czyli Patrycjusz Gruszecki Trio, gdzie gramy z Patrycjuszem Gruszeckim grającym na trąbie i z Kajetanem Galasem na Hammondzie, były płytami roku. Pierwsza płyta Something About płytą roku 2017 i potem 2022 płyta pod tytułem Faces. Ale też widzę, że też troszeczkę bez echa przeszła ważna dla mnie płyta, czyli zarejestrowany koncert Salut to Bad Rich. A jest to, uważam, bardzo, bardzo dobra płyta i ważna pozycja, gdzie oddaję hołd mistrzowi w programie płyty, grając właściwie oryginalne aranże, które wykonywała orkiestra Badericza, z malutkimi naszymi wtrętami, moją kompozycją i Bartka Pernala, które się idealnie z tymi utworami na płycie Salut to Baderich miksują. Teraz mamy ze sobą w studiu płytę A New Opening, czyli swoiste nowe otwarcie, nowy kwintet. Proszę opowiedzieć o składzie tego zespołu. Skład jest taki, od razu mówię, żeby nie krążyć wokół. Tomasz Pruchnicki na saksofonach i fletach, Robert Jarmużek na fortepianie, Kuba Olejnik na kontrabasie i gitarze basowej i amerykański gitarzysta Kenny Carr. Ja oczywiście lideruję i zasiadam w departamencie rytmu. Najdłużej z tych wszystkich muzyków pracował pan z Kenny Carrem? Zgadza tak. się, tak. Najdłużej się znacie? Tak. Z Kennym Carrem już w kwintecie graliśmy w roku 1994. Są tego dowody w postaci zarejestrowanego koncertu. Nie wiem, gdzie się zgubiła wizja, bo to ten koncert nasz kręciła dwójka telewizyjna. I ja pierwszą jeszcze z wozu transmisyjnego kasetę jeszcze wtedy VHS dostałem z pełnym koncertem wideo i audio. Natomiast po jakimś czasie stwierdziłem, że nagle na YouTubie pojawiła się ścieżka dźwiękowa z tego koncertu już bez wideo. I to jest pierwszy zarejestrowany koncert tego kwintetu z tamtego czasu, w świetnym zresztą składzie, bo oprócz mnie i Kennego Cara na klawiszach gra Janusz Skowron, Tomek Szukalski na saksofonach i na gitarze basowej Krzysiu Ścierański. New Opening to 8 utworów, kompozycje pana, między innymi Afrokujawiak, dedykowany Zbigniewowi Jakubkowi. Proszę opowiedzieć więcej o tym utworze. Utwór właściwie został napisany najwcześniej z tych wszystkich moich utworów, które są zarejestrowane na tej płycie. A dedykuję go Zbyszkowi Jakubkowi, ponieważ od też myślę końcówki, nawet nie końcówki, bo on przecież był pierwszym pianistą w moim septecie, a to lata 80., czyli 84 rok. Zbyszek Jakubek wtedy dołączył, zarekomendowany zresztą przez puzonistę już nieżyjącego z mojego septetu, Jarka Kwietnia, jako pianista, ale przyjechał na pierwsze próby do nas z saksofonem barytonowym, który był jego głównym instrumentem, kiedy studiował na Akademii Muzycznej na Wydziale Jazzu w Katowicach. Więc on głównie grał na fortepianie, ale w niektórych aranżowanych partiach w grupie dętych instrumentów brał do ręki saksofon barytonowy, na którym grał bardzo dobrze. Jest też utwór Góralski Kwartet, dedykowany Zbigniewowi Namysłowskiemu. To też pana kompozycja, na koniec płyty. Moja kompozycja, tak. To już jest jakby sytuacja troszkę późniejsza, ta dedykacja dla Zbyszka Namysłowskiego, ale sam utwór powstał już dosyć dawno, tylko dla potrzeb płytowych został troszeczkę przearanżowany i dedykowany Zbyszkowi Namysłowskiemu, ale jakby sama inspiracja, czyli kompozycja, była inspirowana kwartetem Chica Corea w składzie Chick Corea, Eddie Gomez, Michael Brecker i Steve Gadd na bębnach. Płyta Three Quartets. Napisałem jakby inspirowany taką drugą częścią trzeciego kwartetu. Różni się linią melodyczną, natomiast inspiracja jest, jeżeli ktoś zna tą płytę, to od razu jest bardzo czytelna, tak. Są też tutaj kompozycje Tomasza Pruchińskiego. No jest ich więcej, bo zdecydowana moich większość. Jest trzy, a jego jest pięć. Ale tak jak mówię, weryfikowaliśmy troszeczkę te nasze propozycje jeszcze w czasie, kiedy pracowaliśmy nad repertuarem, przygotowując program koncertów jubileuszowych w małym składzie. Niemożliwy był do powtórzenia w dużym składzie, takim jak został zorganizowany i zagrany w koncert we Wrocławiu, że było 15 wykonawców. Czy mówi pan o tym koncercie na 50-lecie pracy? Tak, jest na 50-lecie pracy. I w tym jeszcze był Big Band na scenie. Naprawdę bardzo poważna sytuacja. Ja to sobie czasami tak żartowałem, że Quincy Jones by się nie powstydził swojego jubileuszowego koncertu i zagrać by można było spokojnie w Montreux taki koncert. Podczas tych prób padały różne propozycje i zresztą każdy z muzyków grających w kwintecie miał swoje jakieś propozycje. Z różnych względów, na ogół z takich, że za mało czasu było na dopracowanie wszystkich rzeczy, tylko moje i Tomka Pruchnickiego kompozycje znalazły się na płycie. To może jest jakiś asumpt do tego, żeby kolejna płyta się ukazała wkrótce. Ja myślę, że ja to tak traktuję jako taką już przymiarkę do kolejnej sytuacji. I wtedy rzeczywiście te już dopracowane rzeczy znajdą się na kolejnych płytach. A mam też nadzieję, że te moje wtedy przed tą płytą zakwestionowane utwory teraz też może ujrzą światło dzienne. Umawiamy się na spotkanie przy okazji tej kolejnej płyty, kwintetu. Trzymam za słowo. Ja chętnie przyjmę zaproszenie. Zbigniew Lewandowski, legenda polskiej perkusji, legenda polskiego jazzu, dziś gościem audycji Mało Obiektywnie. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Ja również dziękuję. I za rozmowę. Thank you. Zbigniew Lewandowski i jego kwintet. W kolejności utwory Second Line, Afro Kujawiak i God Willing. Zbigniew Lewandowski, legenda polskiej perkusji, wychowawca wielu pokoleń jazzmenów, ciągle pracujący we Wrocławiu, edukujący te młode pokolenia wkraczające na scenę jazzową. I nasza rozmowa o płycie A New Opening dziś w audycji Mało Obiektywnie. Ta rozmowa trafi wkrótce na naszą stronę polskieradio.pl/3. Do sekcji Mało Obiektywnie Państwa zapraszam. Sekcja audycje Mało Obiektywnie, tam można odnaleźć będzie wkrótce naszą rozmowę i również do podcastów Polskiego Radia, z czego się bardzo cieszę. Mało Obiektywnie również na podcastach Polskiego Radia. Tam już kilka rozmów do posłuchania w każdej chwili, jak Państwo sobie życzą. Te spotkania z Anią Michałowską, Mikołajem Poncyliuszem i Kubą Krzeszowskim, z Tomkiem Osieckim, Andrzejem Majewskim i tych do posłuchania podcastów Mało Obiektywnych na pewno będzie wkrótce więcej. Zatem serdecznie polecam podcasty.polskieradio.pl. Mało Obiektywnie, tam również można odnaleźć nasze spotkania, rozmowy z audycji z piątku na sobotę w Trójce. Kilka minut po północy do drugiej. To są te minuty, to jest ta pora, kiedy spotykamy się w programie Trzecim Polskiego Radia co tydzień. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.